Hindi kuştur dağları, mücahiddir adları. Hindi kuştur dağları, mücahiddir adları. Cihattır okulları, yıktılar tağutları. Cihattır okulları, yıktılar tağutları. O dağlarda, o dağlarda anlatırlar dünyaya. O dağlarda, o dağlarda anlatırlar çağlara. Anlatırlar dünyaya, la ilahe illallah. Anlatırlar çağlara, la ilahe illallah. Akabe'de evleri, Bedir'de kardeşleri. Akabe'de evleri, Bedir'de kardeşleri. Vuruşurlar, vurulurlar, bulurlar cennetleri. Vuruşurlar, vurulurlar, bulurlar cennetleri. Savaş bitmez, şehit bitmez, anlatırlar dağlara. Savaş bitmez, şehit bitmez, anlatırlar dünyaya. Anlatırlar çağlara, la ilahe illallah. Anlatırlar dünyaya, la ilahe illallah. Besmele ile başladı, halka halka toplandı. Besmele ile başladı, halka halka toplandı. 15'inde genç yiğitler dağlarla nişanlandı. 15'inde genç yiğitler dağlarla nişanlandı. Savaş bitmez, şehit bitmez, anlatırlar dünyaya. Savaş bitmez, şehit bitmez, anlatırlar çağlara. Anlatırlar dünyaya, la ilahe illallah. Anlatırlar çağlara, la ilahe illallah.